Na, én nem megyek arra be a kutya felé. Kutyánál van a lapátok. Itt van a fésen a vár. Nem változik a kutya. Fejeske, helyedre! Helyedre mész! Fejeske! Helyeden maradsz. Nem voltam, de a jövő héten is még megyek. Hát a... Talán összejön, amit akarok. Talán összejön. Talán összejön a szakmabeli munkahely. Ide. Nem olyan biztos az. Nem fogadok előre. A szakmai gyakorlat volt. Honnan veszed? Be kell lépni a szerfaladó pádba. Itt van a Koicsra, ha a kicsi is mit dolgozik, ami van. Azt mondom. Sokat, ne? Hm? Volt itt mostanában? És mit mondod? Itt mondod? Jó. Biztos mindig haragszik. Híves ez a... Na azt mondta, hogy a nyomatokonak a felesége borotválja a pináját, amit mondott utoljára. Hogy látta, hogy onnan, hogy borotválja a pináját, ami a felét mondott utoljára. Na a feleség ám, mi a leckonak a feleségét mondta, nem emlékszelsz? Ilyeneket mond, hogy ő borotválja neki le, vagy mi a felét mondott. Lehet, hogy igazat mondja. Azt mondta, hogy a Mülöckónak a feleségének borotválta le a pinnáját le utoljára le? Ezt mondta, hogy itt volt. Mi? Nem ezt mondta a kicsi? Volt itt? Kedvencs is nagyon vele beszélgetni. Már... Mert tudom, hogy majdnem mindig hazudik. Én úgy szeret hazudni, hogy én nem tudom azt, hogy ő hülye van, hogy mi van. Én rögtönként azt, hogy itt láttam, hogy itt mi van, mértek a Mélivári topolya felé. Érted? Mondja nekem, hogy jaj, ő nem is gyűn haza, meg így, meg úgy, azt már más komment. Most, hogy megint van, akkor itt találkoztam vele, mikor szálltani akart a fő. Thank you. kötnek el, hogy múljon. Hát ezen a héten pénteken. Már éveszteni le. Válni. Oké, a munka közben. Jó, meglegyen a munka. Itt még bírom még húzni, az egy... Fél évet elbírok még húzni. Ez... Én tudom elhúzni. Lehet, hogy nem bírok. Fél évet maximum, mert én nekem fél év után már... Vagy még egy hónapot várok, én már november közepén azt tervezem, hogy legyen már, hogy is hívják. Szalmában való munkám. Azt akarok, hogy már legyen. Novemberben. Mi november az már mindjárt itt van. Én akarom, hogy legyen. Nem tudom még. Vagy a Szabadkán, vagy valami iskolát ismernek el. Már sem ismernek el. Valami cégeket. Beadom mindenfelé, hát ha felvesznek, ha nem, akkor... Ha nem kapom nem emberük közepéig, akkor feleslegesen járok szerintem. De lehet, hogy most még van még. Lehet, hogy van még esély rá, hogy kapok. Azt mondom, hogy azért kell a praxa, hogy továbbiak tanulni. Tehát, hogy megsajnálnak és kapok munkát. Megsajnálnak. Megsajnálnak. Ha nem, akkor még ott szak. Megsajnál. Nem sajnálod sem. Ha kiderül az. Megbassza, csak azt kell, hogy szebben hangzik az, hogy úgy keresem a munkát, hogy tovább tanuláshoz. Jobban hangzik, érted? Kevesebb adót kell fizetnünk rám. Praxa, nem úgy vagyok bejelentve, hogy állandó munkás, mint egy praxa, és kevesebb adót fizetnek. Ha jól tudom. És már is hamarabb fel kell venni emléletileg. Az jó járt, mert hogy is hívják, az apja belerakta gyors a Győrbe. Nem úgy, mint egy gyár, ha nem egy sima munkás, hanem rögtön már bágért kapott. Oda ment, már rögtön már báger volt. Direkt arra vették föl. Hát nem, hogy főgondott az meg. Hol? Még itt azon, de hol talált munkát. Jó. Hol talált mostan? Tudom, egy gyarzós borja főde. Azért, hogy legelsők elment a Dózsába, ott volt az apja, és ötten bágirosként kezdte. Nem úgy, hogy beállj, berak, hogy fölött, hanem úgy, hogy bágirosodtan. Ugye? Honnan tudod? Hát tavaly mondtam a Dózsába az apjának. Tavaly, mert? Gondolom, mi bélnek? De az anyuk sem nem látom, mert dolgozna. Nem. Jön most egy kicsit. Jön most egy kicsit. Mondom, hogy azért mondom, hogy az öreg meg kell, hogy nem öreg az még, hogy csak kerüljük a munkát. Ahol volt az apjának, hogy is hívják, ki van? Hívó volt az apjának. Egyeteme van. Egyeteme van. Olyan, mint az apjának. Kávé. Kávé. kicsivel kosszáig, egy kicsit tudja az Attilának a kicsit a nyelvét. Merendezi az Attilának az ügyet ennyit. Lehet, hogy nem, de jobban hangzik, ha úgy mondom, hogy... Megkérdezz a kicsi, hogy ezt melyik kizománta állom? Kicsi? Van másik verziója is. A másik verzió az, hogy rögtön lépek politikai pártba, nem sikerül semmi októberig. Most akkor? A politikai pártba. Jó, most akkor belépszem, hogy azok a kicsit, hogy jövődik. Szóval mi? Hát ki mondta, hogy nem? Beiratkozott oda, haladunk. Nem, de semmi. Beiratkozott oda? De semmi, mindegyikből ott hagyta az összes. Azt hiszem, hogy azt mondta, hogy ott adtam a mesét, hogy valami ottunk, valami nagyon dolgozik. Nagyon. Őtök valami nője részben békelte. Volt nála, volt neki 8 éves vagy 10 éves lánya. Milyen nappal gyaktak a szóval. Volt 10 éves. Elment hozzá, de érte még a fügyat. Halloween vegyük ki a nőt. Orra se tudom, hogy lógott a pöcsevék, hogy kigyit. De minden fogja. Hát nem tudom, hogy kigyit. Hát jó van, elment ott, amit. Hétvégén ott, amit vagyok, vagy a csajalukkodnál. Valami gyakta, hogy ilyen akar. Valami Barbie óta nem van neki. Barbie, hát. Valami gyakta Barbie, hogy szét egy jó erős Barbie, akinek van valami jó munkahelyi, ja. Egy kettő, nem baj. Az a tízére vannak olyan, nagy erős kajak Barbie, csak azt mondta, nagyon kivágott a láb, a vizet. Azok köszönöm, hogy vinni vagy szükszok le, hogy én még ott fiam. Hát a izének is, a kicsinek is olyan hasonlók ez a Zadorjáni. Hogy volt már gyereke. Hogy úgy kerék, nagy lány, egyetlen rend már lány. Ja. Látok a fütyonkák is olyan asszony lett, aminek már van gyereke. Majd van lesz, hát olyan, hát. Jó, erős. Jó, erős. Jó. Ott kiszűnő egy kicsit fogni, a Miha leszét, ott már mindjárt főd is van. Az... Hát nem akartam a fotokvállát fogni, vagy itt van mi a lesznél, ez jó lesz, a kicsi már azt mondja, megékelte. Onnan tudja, hogy nem, emrégen borotváltad el, vagy borotváltad el a puncát, ha ilyesmit mesél. Innen, ezt mesélte máskor. Azért mondom, hogy ez jó lesz, hogy Köszönöm. És... Tudod, hova kellene jelentkezni? Utána nézve a Dorcelnba. Dorcel TV-be kell menni. Dorcelba, tudod mi a Dorcel? De nem, próbálom keresni az interneten, más helyen kell megnéznem ilyen. Hogy is hívják okon? Titkosított oldalakon, mert az interneten csak az van, hogy free accountot hogy lehet lecsolni. Az, hogy jelentkezni oda, azról nincs szó. Utána kell nézni máshonnan. Na jó lesz. Ne húzzam tovább? Na jó. Assza, ő van fenni szedve, mert már állít a sárkát. Hazaérek, felhívom a... Micsoda? Felhívom, ahol lehet menni dolgozni, telefonon. Hova mész? Valakiket felhívok, telefonszámokat. Hát hívja mindenkit fel. Hát, ha összejön, ha nem, akkor nem jön összejön november elejét, közepig, akkor nincs értelem oda járni. lépni? De nem viszed már, papi. Azt viszem, de nem adták oda. Mi? Nem adták ki, mondtam, hogy itt mondtak, hogy majd holnap vagy holnap után, ha kiküldik. Hát akkor majd kiküldik. Ha addig semmi. Azt mondod, hogy akkor menjek vissza hozzá, hogyha van papírom róla. Ha addig semmi. Meg a tetejére lehet, hogy mindjárt jövök. Thank you. Köszönöm.